Kulturalna Polska. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są gratulacje dla prezydenta elekta Donalda Trumpa od kończącego kadencję prezydencką Joe Bidena. Stopy procentowe bez zmian, eksperci pierwszej obniżki spodziewają się w maju przyszłego roku. Na włosku wisi rządząca Niemcami koalicja, w połowie stycznia będzie głosowane wotum zaufania dla rządu. Prezydent Joe Biden rozmawiał telefonicznie z wiceprezydent Kamalą Harris i prezydentem elektem Donaldem Trumpem. Według Białego Domu Joe Biden pogratulował Harris jej kampanii wyborczej, a Trumpowi zwycięstwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Biały Dom poinformował, że podczas rozmowy telefonicznej Joe Biden pogratulował Kamali Harris, jak napisano w komunikacie, historycznej kampanii wyborczej. Następnie zadzwonił do Donalda Trumpa i pogratulował mu zwycięstwa. Prezydent Biden wyraził swoje zaangażowanie w zapewnienie płynnej transformacji i podkreślił znaczenie pracy na rzecz zjednoczenia kraju, napisano w komunikacie Białego Domu. Prezydent USA zaprosił też prezydenta elekta do złożenia wizyty w Białym Domu. Wcześniej z gratulacjami do Donalda Trumpa zadzwoniła Kamala Harris. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Czy wygrana Trumpa oznacza skręt amerykańskich wyborców w prawo? Oto pytani byli goście Klubu Trójki. Łukasz Pawłowski i Piotr Tarczyński, współtwórcy podcastu amerykańskiego. Tam są jeszcze wybory do Senatu. Jeśli one nam coś pokazują, no to rzeczywiście, że to przesunięcie jest w ogóle w prawo. Nie tylko chodzi o poparcie dla Trumpa, bo kandydaci republikańscy też radzą sobie, jak się wydaje, lepiej niż przewidywały to sondaże. Ale też zdefiniuj w prawo. To znaczy prawica nam może się kojarzyć z konserwatyzmem. No i powinna, prawda? Ale pod wieloma względami to jest program rewolucyjny. To znaczy to nie chodzi o to, żeby konserwować istniejący porządek, tylko w prawo zrobić rewolucję konserwatywną, która gdzieś nas przywróci do jakiegoś takiego stanu z przeszłości, nie do końca zdefiniowanego. Według wyników republikanie odbiorą demokratom Senat i mają też zachować kontrolę nad Izbą Reprezentantów. Stopy procentowe w Polsce się nie zmienią, tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Decyzja oznacza, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych pozostanie na obecnym poziomie. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak uważa, że obniżki stóp procentowych będą możliwe najwcześniej wiosną przyszłego roku. Jednocześnie dodaje, że wynik amerykańskich wyborów prezydenckich może być argumentem przeciwko szybkim obniżkom. Jeśli Donald Trump zrealizuje swoje zapowiedzi prowadzenia agresywnej polityki celnej, która może podbić inflację w Stanach Zjednoczonych i skomplikować sytuację europejskiej gospodarki, to złoty może być pod presją i chociażby tym kanałem nasza Rada Polityki Pieniężnej może się stać bardziej ostrożna, jeśli chodzi o łagodzenie polityki pieniężnej w Polsce. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5,75%. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiada, że w obliczu głębokiego koalicyjnego kryzysu będzie ubiegał się o wotum zaufania. Głosowanie miałoby się odbyć już 15 stycznia. W ten sposób mielibyśmy jasność, czy Bundestag chce przedterminowych wyborów, mówił niemiecki kanclerz. Jeśli rząd nie otrzyma wotum zaufania, przedterminowe wybory mogą odbyć się pod koniec marca. Sondaże wskazują, że Niemcy chcą wcześniejszych wyborów. Chce ich również opozycja. Jedną z przyczyn kryzysu w koalicji była propozycja wcześniejszych wyborów. Złożył ją minister finansów Christian Lindner, szef najmniejszego ugrupowania w niemieckiej koalicji. Olaf Scholz się nie zgodził i wyrzucił go z rządu. Słowacki rząd zamierza zwracać kary nałożone podczas pandemii COVID-19. Tych, którzy złamali restrykcje sanitarne, chce objąć amnestią. Projektem przepisów w tej sprawie zajmie się parlament. Chodzi o projekt premiera Roberta Ficy, który w trakcie pandemii był politykiem opozycji i tak jak inni przedstawiciele obecnej koalicji rządzącej występował przeciwko restrykcjom sanitarnym. Teraz Fico chce rekompensat dla tych, którzy ignorowali obostrzenia. Zapłacone kary zostaną zwrócone, a te nieuregulowane będą umarzane. Ma się też pojawić możliwość wystąpienia o zwrot kosztów poniesionych w związku z kwarantanną. Szacuje się, że budżet państwa będzie to kosztować ponad 3 miliony euro. Wymyślanie restrykcji i ich weryfikacja pod kątem prawnym wymknęły się spod kontroli, stwierdził premier, uderzając w poprzednie rządy. Jego pomysł skrytykowali niektórzy politycy opozycji. To śmianie się w twarz wszystkim, którzy podczas pandemii zachowywali się odpowiedzialnie, chronili życie i zdrowie swoje oraz swoich bliskich, skomentował lider postępowej Słowacji Michal Szymeczka. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Robert Lewandowski strzelił już 99 goli w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Dzisiaj Polak trafił dwukrotnie, a Barcelona w Belgradzie na oczach legendy tenisa Nowaka Dżokowicza wygrała 5-2 z Cerveną Zvezdą. W tej edycji Lewy ma już 5 goli. Na debiut w barwach Dumy Katalonii wciąż musi poczekać Wojciech Szczęsny. Bez gola dzisiaj Piotr Zieliński rozegrał 62 minuty w meczu, w którym Inter w Mediolanie wygrał 1-0 z Arsenalem. Na ławce kanonierów czas spędził Jakub Kiwior. W obronie Salzburga grał za to Kamil Pionkowski, austriacka ekipa wygrała 3-1 w Rotterdamie z Feyenoordem. Do tego cenne wyjazdowe wygrane w Paryżu. Atletico Madryt 2-1 z Paris Saint-Germain i Atalanty Bergamo 2-0 w Stuttgarcie z VfB. Wciąż trwa spotkanie w Monachium, gdzie Bayern podejmuje Benfica. Ten mecz rozpoczął się z opóźnieniem w oczekiwaniu na kibiców, którzy mieli problemy z dotarciem na stadion. Bawarczycy prowadzą 1-0. W tenisie w turnieju WTA Finals, w meczach kończących grę w grupie fioletowej, pewna awansu do półfinału Aryna Sabalenka przegrała w trzech setach z Kazaszką Rybakiną. W najlepszej czwórce jest także Qin Wen Zheng. Chinka rozbiła w pył Włoszkę Jasmine Paolini w 2-1. Jutro ostatnie spotkanie w fazie grupowej rozegra Iga Świątek. Nie zmierzy się z Jessicą Pegulą. Amerykanka zrezygnowała z dalszej gry w Riyadzie. Zagra za to z pierwszą rezerwową, czyli Rosjanką Kazatkiną. W innym meczu tej grupy Amerykanka Goff zmierzy się z Czeszką Krejcikową. Mówiliśmy o Lidze Mistrzów, to teraz o Lidze Mistrzyń. Siatkarek. Deweloper z Rzeszów pokonał Maricę Płowdiw 3-1, a mecz podsumuje libero Aleksandra Szczygłowska. Na pewno dziewczyny z Bułgarii wyszły na ten mecz ryzykując zagryzce, mądrze bardzo grając z blokiem naszym. My trochę spodziewałyśmy się może czegoś innego, ale z biegiem tego meczu zaczęłyśmy też rozumieć ich grę. Fajnie, że taki mecz się, myślę, przydarzył teraz, bo to są dodatkowe emocje. Liga Mistrzyń dla niektórych to jest pierwszy mecz na takim poziomie. Cieszy na pewno ta wygrana. Powodów do radości nie miały siatkarki Budowlanych Łódź, które przegrały na wyjeździe z Fenerbahçe Stambuł 0-3. Najskuteczniejszą zawodniczką tureckiej drużyny była Magdalena Stysiak. W koszykówce porażki polskich drużyn Anwil Wosławek i Spójnia Stargard przegrały w meczach piątej kolejki fazy grupowej Pucharu Europy. W grupie D Anwil przegrał z włoskim Dinamo Sassari 83-86, a w grupie E Spójnia przegrała na wyjeździe z rumuńskim Arges Pitesti 63-77. Tej nocy gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na termometrach od minus 4 stopni w Kotlinach Karpackich i minus 3 miejscami na wschodzie oraz w centrum do plus 4-5 na zachodzie oraz nad morzem. W ciągu dnia pogodnie jedynie miejscami na Pomorzu oraz na południowym wschodzie mogą pojawić się słabe opady mrzawki. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni 5 na północy do 9 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. W ten czwartek po najlepsze promki idę do Biedronki, bo tylko dziś piwa w butelkach bezzwrotnych 500 ml, Żubr lub Tyskie Gronie 12 plus 8 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 8 gratis na kartę. Biedronka. Festiwal filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Telewizji Polskiej. Na festiwal zapraszają sponsor strategiczny Energa, Audi, totalizator sportowy i telemagazyn. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawioła, dobry wieczór, program Trzeci Polskiego Radia, pasmo Ludzie. A kiedy ja zapraszam ludzi do studia, to zawsze jest to człowiek sportu. I dziś tak właśnie będzie, choć z nieco innej strony, bo jeżeli Państwo pamiętają, finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze, tam mieliśmy złotych medalistów tychże mistrzostw, ale to nie byli piłkarze, to byli sędziowie. Państwo pamiętają, to była taka trójka, Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki, który właśnie dziś jest z nami w studiu. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Panie Pawle, zadzwoniłem do pana w poniedziałek i to było dzień chyba po meczu, po klasyku Ekstraklasy Legia Widzew i pan powiedział, że jeździ pan na rowerze. Nie ma zmęczenia dzień po meczu? No, generalnie sędziowie mają taki plan, taki harmonogram, że w dniach weekendowych zazwyczaj są mecze i są wyznaczani na te mecze jako przedstawiciele PZPN-u, konkretnie kolegium sędziów. W tym przypadku ja miałem mecz z Damianem Sylwestrzakiem, którym teraz aktualnie współpracuję, kolegą z Wrocławia. Ten, jak pan wspomniał słusznie, klasyk polskiej ligi. I na drugi dzień, jak to zwyczajowo ma miejsce, jest albo element rozbiegania, albo element siłowni, basenu. Ja preferuję rower, czyli taki aktywny tryb i poświęcam temu godzinę czy dwie. W jaki sposób? Później elementy rozciągania i tak dalej. Więc była szansa, żebyśmy mogli się jakby złapać przez telefon, tylko ze względu na to, że słyszałem to, tak, żeby była taka możliwość. Ale generalnie co do procedury postępowania jest ona schematyczna, że po każdym meczu jest jakaś forma ruchu i dwa dni po meczu, czy dwa dni po wysiłku jest taki day off, my to nazywamy, czyli dzień przerwy. Jedyny tak naprawdę tym harmonogramie sędziowskim w ciągu całego tygodnia, bo tak jak mówię, jeszcze dochodzą mecze dla sędziów międzynarodowych, które mają miejsce w tygodniu i zazwyczaj to ma miejsce trzy dni, bo dzień wcześniej wylatujemy, mecz i dzień po wracamy. Do tego, jeżeli dochodzą wyznaczenia na mecze weekendowe, no to nazbiera nam się, czy skumuluje nam się troszeczkę czasu, który ten organizm też potrzebuje na regenerację. Ale też nie oszukujmy się, sędzia asystent to nie jest ten sędzia, który biega bardzo dużo w meczu, więc to zmęczenie jest pewnie dużo mniejsze niż sędziego głównego. Jest zupełnie inne, bo sędzia asystent, specyfikacja pracy sędziego asystenta opiera się głównie na sprintach. My musimy zdążyć po prostu za linią spalnego, czyli za obrońcą, który wyznacza linię spalnego. No i tutaj ta motoryka szybkościowa jest głównym czynnikiem, który ma kluczowe znaczenie w ocenie prawidłowości podjętych decyzji. Musicie biegać decyzji tak szybko jak napastnicy. No przynajmniej się staramy, aczkolwiek czasami, szczególnie na poziomie międzynarodowym, jest to czasami wykonalne, ale i w Polsce jest trudne to do zrobienia. Często my słyszymy jako sędziowie taki zarzut, że sędzia asystent nie był w linii w danym momencie. No oczywiście, jeżeli zrobimy technologicznie stop klatkę w momencie, kiedy napastnik wybiega z obrońcą, który też jest w jakiś sposób w ruchu, i sędzia asystent, który powinien być ustawiony frontalnie do boiska, czyli krokiem dostawnym załóżmy się porusza, no jest po prostu to fizycznie niemożliwe, żeby nagle zadążył za linią spalonego, więc my wtedy tylko staramy się zadążyć za tą linią spalonego. Jak ktoś robi stop klatkę, mówi, o kurczę, on nie był, tam metr nie był w linii spalonego. No nie był, no bo jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Chyba Usain Bolt by też również nie zdążył za taką piłką czy za zawodnikiem. Aczkolwiek, jeśli poruszamy temat przebiegniętych kilometrów, no to po finale Mistrzostw Świata chyba padł rekord, no ale ze względu na to tylko, że była też dogrywka. Natomiast ponad 9,5 kilometra, no to ja sobie nie przypominam. Może poza meczem kiedyś w Paryżu PSG Barcelona. Pamiętam, że też miałem bardzo dużo pracy i dużo sprintów. Więc to też nie jest tak. Oczywiście sędzia główny ma zupełnie inny dystans, zupełnie inny charakter poruszenia się, zupełnie inny charakter pracy od asystenta. Za chwilę wrócimy do tych ważnych meczów, o których pan wspomniał, ale skoro pan biega tak wzdłuż linii, pan nie ogląda meczu tak naprawdę. Pan ciągle patrzy, gdzie jest linia obrońców. No tak, w myśl takiej piosenki Stinga, we watching you, cały czas my musimy oglądać tą sytuację, która się dzieje, można powiedzieć, za plecami widowni, tak, bo my cały czas musimy być skupieni na tym ostatnim obrońcy. Aczkolwiek kompetencje asystenta nie ograniczają się oczywiście tylko do linii spalnego i podejmowania. Często wskazujecie, że coś się wydarzyło. No, oczywiście, że tak. I, musimy sobie też dać sobie sprawę, że technologia poszła mocno naprzód. Oprócz VAR-u mamy też system komunikacji i często asystent, który jest aktywny z artykułu 12, czyli przewinienia, które obejmuje ten artykuł, podpowiada temu sędziemu i to często są bardzo daleko idące podpowiedzi, typu rzut karny czy czerwona kartka, już nie wspominając o niższych wagowo przewinieniach. I to jakby się odbywa może na zapleczu tego wszystkiego, bez hałasu, w ciszy jakby naszego takiego teamworku, współpracy. I oczywiście, że sędzia jest rozliczany, ale sędzia, który ma dobry zespół asystentów i dobry zespół generalnie sędziowski, też się czuje pewniej. Tak? Mówi pan o tym zespole. To jest bardzo w ogóle ciekawa kwestia, bo sędziowie są postrzegani jako indywidualne postaci, Dopiero ostatnio mówiło się trochę więcej o właśnie zespole Marciniaka, Listkiewicza i Sokolnickiego. No, jak się tworzy taki zespół? Latami. To jest jedno słowo kluczowe, które... No bo z Szymonem Marciniakiem pan pracuje od bardzo, bardzo dawna, właściwie od początku pana kariery. Można powiedzieć, no jeszcze wtedy to nie było kariera, był potencjał, bo tak trzeba ocenić naszą znajomość, bo zawsze każdy sędzia zaczyna od potencjału. Czy coś z tego będzie, czy nie będzie. Później jest selekcja naturalna, dobór zespołu, no i my tak na początku się dobraliśmy w trzeciej lidze. No i tak razem przemierzaliśmy Polskę i świat przez no, ponad 15 lat, można powiedzieć. No i jak się okazało, to był strzał w dziesiątkę, bo stworzyliśmy zespół mistrzowski i to było coś, no, coś naprawdę wyjątkowego. I tylko i wyłącznie dlatego ja uważam, że taki zespół osiągnął takie sukcesy, jakie osiągnął, ze względu na to, że się uzupełnia, bo każdy z nas jest czy był zupełnie innym człowiekiem. Szymon jest inną osobą, ja jestem inną osobą i Tomasz jest zupełnie inną osobą. Więc my w jakiś sposób się uzupełnialiśmy i, no, i to grało, i dobrze grało. Także wydaje mi się, że to też jest tutaj no, ten punkt, który można ocenić jako początkujący, ale też i końcowy całego tego systemu sędziowskiego. A poza tym uzupełnianiem się, co jest jeszcze ważne? Zaufanie jest ważne? No oczywiście, to lojalność i zaufanie to wydaje mi się, że nie tylko w kwestiach sędziowskich, ale generalnie i w życiu prywatnym. Mm-hmm. Ja sobie na przykład bardzo to cenię i dla mnie to jest jeden z głównych czynników jakby funkcjonowania człowieka. Jeżeli nie ma wzajemnego zaufania, nie ma takiej wzajemnej lojalności, no to, to chyba... Każdy się z nas zgodzi, ze słuchaczy również, że no to po prostu nie może funkcjonować nie tylko w życiu sportowym, ale generalnie w życiu codziennym. Tomasz Listkiewicz dołączył do waszej ekipy nieco później. Było mu trudno wejść w te wasze tryby? Tak, Tomek dołączył zdecydowanie później, bo Tomek dołączył już jak Szymon, można to określić czasowo, wspinał się na hierarchię międzynarodowego sędziego, czyli zostawał sędzią międzynarodowym, a żeby zostać sędzią międzynarodowym, trzeba przejść trzecią, drugą, pierwszą ligę. Później jest potencjał pod kątem sędziego międzynarodowego, więc to jest szereg zdarzeń, które doprowadzają do tego, że się jest sędzią międzynarodowym. Więc Tomasz do nas dołączył, jak już Szymon no, był kandydatem na sędziego międzynarodowego, wkomponował się i można powiedzieć, domknął system tak, tego naszego zespołu. Czy mu było łatwo, czy trudno, to jest jakby już nie do mnie pytanie. Ja mogę powiedzieć z własnej perspektywy, że mi się bardzo dobrze z jednym i z drugim współpracowało i jak najbardziej sobie chwalę tą współpracę. Przy tych wszystkich zleceniach dla was, czyli Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Liga Mistrzów, jaką rolę odgrywają działacze na przykład związków krajowych? Albo pozycja piłki nożnej w danym kraju. Oczywiście ma to w jakiś sposób znaczenie, no bo no, trudno pominąć sędziów z Hiszpanii, Niemiec, Francji, gdzie no, piłka jest na tak wysokim poziomie, ale nie zapominajmy, że są sędziowie ze Słowenii, z Serbii, no i z Polski, jak się okazało, którzy mają bardzo duży potencjał i umiejętności w zarządzaniu i w podejmowaniu decyzji, odporność psychiczna, to też musimy sobie jasno powiedzieć, że to jest bardzo ważny czynnik i ktoś by powiedział, no ktoś jedzie, kurczę, na, z całym szacunkiem na puszczanie po Mice z jakimś zespołem, który, no załóżmy, może z pierwszej ligi awansować, a był jakiś czas temu w ekstraklasie Termalika, Brugbet, Nieciecza, i porównać z sędzią, który jedzie na Barcelona Real. No a okazuje się, że taki Szymon Marciniak ze swoim zespołem potrafił jechać na finał Mistrzostw Świata czy finał Ligi Mistrzów i, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć go bez problemu. Czy ta ekipa, którą stworzyliście razem, można powiedzieć, że miała plecy w UEFA, w FIFA? No nie, jakiekolwiek, nie. Albo przez siebie wyrobione? Zdecydowanie nie. No, my pracowaliśmy ciężko po prostu na swój sukces. Jesteśmy przykładem sędziów i przykładem no, nacji, tak jak wspomniałem, która nie jest potęgą piłkarską. No, trzeba sobie to powiedzieć otwarcie. My mamy piękną infrastrukturę. Wydaje mi się, że w tym momencie jedną z najładniejszych w Europie. Tak. I to powinniśmy być dumni jako naród, że tak to się potoczyło. To jest efekt, no niech będzie tej kuli śnieżnej, potocznie zwanej po Euro 2012, gdzie no ten boom na Na piłkę i na stadiony. Na otwarcie się generalnie, może nawet nie tyle na piłkę, no, ale na infrastrukturę, że ludzie zobaczyli, że kurczę, to się zupełnie inaczej wygląda. To już nie jest tak, że ktoś idzie, kurczę, i na ten stadion mi było postrzeganie, że no, idą tam kibice, żeby się nawzajemnie powyzywać i pobić. No, ja nie pamiętam, przyznam szczerze, teraz jakichkolwiek awantur przez ostatnie lata, które by miały miejsce na stadionach, nie wiem, Lechii, Legii, Lecha. No, naprawdę to są nowoczesne stadiony, no, wyposażone przede wszystkim w monitoring, który jest skuteczny. Oczywiście czasami coś się zdarza, ale czy my tak naprawdę jesteśmy odosobnionym krajem, który coś czasami się zdarzy? No nie, no, tylko my, jak to nasz naród, próbujemy znaleźć coś u siebie, że u nas jest źle, a wszędzie indziej jest tak cudownie. Nie, no cieszmy się z tego, co mamy. No tak, awantur nie ma, ale są wyzwiska na przykład i to bardzo często w stronę sędziów. Wspominał pan o odporności psychicznej, no to w tej aspekcie to chyba jest bardzo ważna sprawa. No pewnie w jakiś sposób tak, ale jakby pan mnie zapytał teraz po meczu, nie wiem, Legia Widzew, czy na swój temat usłyszałem no, coś nieparlamentarnego, no to trudno ocenić, jeżeli przychodzi 30 czy 40 tysięcy ludzi nie na stadion, żeby po prostu ja mam taką, no, czy, oczywiście wypracowałem to latami i pracą nad sobą, że ja się zupełnie odcinam. Ja wychodzę z założeniem, że mam wykonać pracę i sędzia, w moim postrzeganiu sędziego, jest usługodawcą, po prostu przyjeżdża wykonać swoją usługę dla sędziów, dla zawodników, dla trenerów, no i generalnie dla kibiców, tak? I czym mniej tego sędziego na tym boisku, czym mniej go widać, tym lepiej wykonał po prostu swoją robotę. No, sędzia po prostu powinien znać swoje miejsce w całym tej hierarchii piłkarskiej. No tak, ale kibice to jedno, ale jeszcze są trenerzy, zawodnicy rezerwowi, którzy gdzieś tam się kręcą wokół pana. Tak, są. Ja pełnię funkcję sędziego asystenta numer jeden i to ten sędzia charakteryzuje się tą różnicą od dwójki, że jest, no, współpracuje z ławkami technicznymi i z sędzią technicznym. I oczywiście, że są rozmowy. Może mi też łatwiej z perspektywy lat i doświadczenia, bo znam tych ludzi i zazwyczaj tych trenerów, aczkolwiek zmienia się pokolenie, jak widzimy, jest coraz młodsi są, gdzie ja oczywiście też ich poznaję i ich zachowania, uczę się ich po prostu, to jest na zasadzie uczenia się człowieka, drugiej osoby, jak reaguje, ale ja też analizuję przed meczem, jak mam do czynienia z jakimś młodszym trenerem, dużo młodszym ode mnie, to ja też analizuję sobie przed meczem, jak on się zachowuje, w jaki sposób on reaguje, żebym też nie był zaskoczony na meczu, że on coś do mnie powie lub w jakiś sposób zaskoczy może mnie jako sędziego na boisku. A że takie dyskusje są, no to oczywiście, że są. No, panie sędzio, a dlaczego tam jest żółta, czerwona? Oj, panie sędzio, tam to kolega się pomylił. No różne są. No mistrzem świata był w takich gierkach obecny selekcjoner kadry Michał Probierz, którego serdecznie pozdrawiam. Ale się uspokoił trochę. Nawiasem mówiąc, bardzo inteligentna osoba, która no, po prostu wykorzystywała to w taki sposób. I jeżeli ktoś, jeżeli mówimy o tej odporności psychicznej, był mniej odporny psychicznie, no to wystarczy, że trener Probierz no, zagadał go w jednej czy drugiej sytuacji, zgubił linię z polnego. Jak jeszcze nie było VAR-u, no to ten trener Probierz czasami zyskał, a czasami stracił, bo po prostu przeciwko jego drużynie to się odbywało. Więc ja generalnie nie jestem zwolennikiem tego, żeby trener wywierał presję na sędziego asystenta na przykład, bo to może się odwrócić przeciwko niemu. Po prostu będzie jakieś zdarzenie, będzie myślał ten asystent o słowach, które padły chwilę wcześniej i po prostu pomyli się nawet jego korzyści, nie zdając sobie z tego sprawy. No tak. Będzie myślał o czym innym. Ja nauczyłem się takiej hermetyzacji, jeżeli wychodzę już na boisko, skupiam się tylko i wyłącznie na wykonaniu zadania, na podjęciu dobrej decyzji. Wydaje mi się, że zdaję to egzamin. I powiedział pan o tym, że analizuje pan zachowania trenerów i sztabu szkoleniowego danych klubów przed meczem. To jest niesamowite, rzeczywiście to mnie zaskoczyło, bo to jest takie przygotowywanie się taktyczne do spotkania, które ma pan prowadzić. Tak, to jest element, który jest bardzo ważny w warsztacie sędziowskim. Ja już pomijam fakt, że tacy... A piłkarzy też analizujecie? Oczywiście. Jak grają, jak się zachowują? Ja już pomijam fakt, że na poziomie międzynarodowym to jest standard. UEFA zatrudnia tak analityków, którzy przedstawiają nam dokładnie to, co robią, którą nogą wykonują rzut rożny, jak wykonują stałe fragmenty gry, jak się zachowują, kto jest... W którym momencie oszukują. Który zawodnik, dokładnie chciałem to powiedzieć, który zawodnik jest problematyczny, który próbuje, nabrać sędziego w tym polu karnym lub w jakiś inny sposób. To jest szereg zdarzeń i szereg takich pakietów, które my uzyskujemy, szczególnie mówię na meczach międzynarodowych czy na Mistrzostwach Świata, no to jest standard już w tym momencie, ale my tutaj na tej podwórku krajowym sami po prostu to robimy, my mamy dostęp do platformy, czy do klipu, które możemy, do meczów, które możemy ściągnąć. Mhm. I okej, okay, rozwijamy się jako kolegium sędziów, jako generalnie grupa sędziów pod egidą PZPN i to jest dobre. No, też jest grupa młodych ludzi, którzy wchodzą, którzy już to mają, tak? I w jakiś sposób to analizują. Kiedyś, jak zaczynaliśmy, były kasety VHS, a teraz wystarczy kliknąć Enter i jest pobrany mecz po 5 minutach. Czyli rozumiem, że siadacie w trójkę przed meczem i podpowiadacie sobie różnego rodzaju rozwiązania i taktyczne analizy przeprowadzacie, tak? No powiem na przykład, jak to wyglądało w ostatnim moim meczu, jakim byłem, czyli Porto Hoffenheim w Lidze Europy. Jest osoba odpowiedzialna w zespole, zazwyczaj jest to sędzia techniczny, który przygotowuje materiał na temat jednej i drugiej drużyny. Mhm. Czyli punkty zapalne, rzuty wolne, potencjalne sytuacje w polach karnych i oczywiście artykuł 11 spalony. I my się przygotujemy z jednej i z drugiej drużyny, żeby nie być zaskoczonym, jak to gra. Mi raz to bardzo pomogło, tak bardzo ze względu na to, że nie spodziewałem się, że drużyna będzie grała w taki sposób w defensywie, że wybiega po każdej sytuacji, której odbierają piłkę przeciwnikowi w strefie obronnej sprintem w kierunku środka boiska. I to jest element zaskoczenia też mm-hmm. przeciwnika, ale i sędziego. Jakby nie był przygotowany, ktoś się zagapi, nagle 4 czy 5 metrów jest za sytuacją. No to już znaczy, że ktoś nie odrobił pracy domowej. Mm-hmm. Przeciekawe to jest. Przyznaję, że to fantastyczna sprawa. Mówił pan o tym meczu Ligi Europy, tak? Ligi Europy. Tak. Porto Hoffenheim. W ostatnim czasie, tak. Pan się już przyzwyczaił do tego, że ogląda pan z bliska wielkie nazwiska. Prowadził pan finał Mistrzostw Świata. Tam był Messi, tam był Mbappé. Tam są najwięksi piłkarze na świecie. Dla pana to jest jakieś wydarzenie takie szczególne? Nie chciałbym użyć słowa chleb powszedni, czy takiego założenia. Ale na pewno jest mi łatwiej z punktu widzenia sędziego, czy sędziów, dysponując doświadczeniem takim, jaki mam. I jest to na pewno dla mnie no, coś łatwiejszego, jak jadę na stadion Porto po raz bodajże trzeci, niż po raz pierwszy, gdzie ta atmosfera dopiero no, może na mnie zrobić jakieś wrażenie lub nie. To my jesteśmy tylko ludźmi, no, mamy też swoje emocje i różnie odbieramy pewne sytuacje. Więc na pewno w jakiś sposób mi jest łatwiej. Czy robi na mnie wrażenie? Ja tak jak powiedziałem wcześniej, ja staram się skupić na tym, że mam po prostu dobrze ocenić sytuację. Jeżeli ja jakoś sytuację źle zaczynam oceniać na boisku i czuję to podświadomie, że coś jest nie tak, no to znaczy, że się nie skoncentrowałem to raz, że dwa, coś jest nie tak i muszę to zmienić jak najszybciej. I to nie jest dobre po prostu w funkcjonowaniu, czy takim oglądzie sędziego. Trudno powiedzieć, że sędzia przychodzi i idzie na mecz, sędziować mecz, czy jedzie na mecz z założeniem, że on będzie po prostu podziwiał piękno futbolu. No bo żaden sędzia, podejrzewam, profesjonalny tak nie powie, bo powie, że okej, no, jest pięknie, że jestem na takim meczu, gdzie gra Messi czy Mbappé. Oczywiście no, po to się sędziuje, żeby takim zawodnikom też sędziować. Ale no oczywiście no, trudno nie zauważyć techniki i tego, w jaki sposób jest rozgrywana akcja, czy jak jest prowadzona sytuacja, jak trenerzy, ci najwięksi, jak Guardiola na przykład, czy Ancelotti ustawiają zespoły, no to da się zauważyć. To nie jest tak, że jadę z polskiej ligi na mecz Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy i ja tego nie widzę. No jest to zauważalne. No ale to też zależy, no podejrzewam, materiał ludzki też ma duże, albo pewnie kluczowe znaczenie. A taka hipotetyczna sytuacja, wybiega na pozycję spaloną Lionel Messi. Pan się zawaha przed podniesieniem chorągiewki w górę? Nie, to jest automatyzm. To jest automatyzm. Wybiega Kowalski, również robię to samo, co wybiega Lionel Messi, czy jakikolwiek inny bardzo dobry zawodnik, czy no, choćby zawodnika klasowy. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o kwestię tylko i wyłącznie oceny. I to jest tak bardzo ważne, żeby często miałem takie pytanie, kurczę, wracasz po finale Mistrzostw Świata, czy po finale Ligi Mistrzów i jedziesz na mecz Ekstraklasy, czy pierwszej ligi, bo to zależy oczywiście od obsady związkowej. Jak jest z motywacją wtedy? Jak jest z motywacją, dokładnie. Ja pamiętam, że na pierwszy mecz pojechałem na Wartę Poznań, gdzie wiadomo, że nie ma kibiców 50 tysięcy i grała mecz bodajże z Rakowem Częstochowa. Ja pamiętam tam okrzyki, właśnie odnośnie okrzyków, no to trudno nie usłyszeć, jak jest 1000 osób i tam, no tam mistrz świata, pomyliłeś się tam z autem, tak? No, machaj lepiej tą rungiewką. Więc trzeba, wydaje mi się, wypracować to w sobie wszystko. To też trzeba sobie zdać z tego sprawę, że jestem tu, gdzie jestem, albo byłem tam, gdzie byłem na Mistrzostwach Świata, ale wracam do kolebki i robię to, co robię teraz, jeszcze bardziej, takie jest przynajmniej moje postrzeganie tego, co my dokonaliśmy, w taki sposób, żeby ludziom udowodnić, że nie robię przysłowiowej pańszczyzny, tylko pokazuję, że nie, no rzeczywiście, no facet, kurczę, był na finale jednym czy drugim i no podchodzi rzetelnie do swojej pracy, nawet jak przyjeżdża na mecze, no powiedzmy, no niższej kategorii, tak, ligowej. Ale to wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, ten element takiego udowodnienia też nie tylko ludziom, ale i sobie, że potrafię się odnaleźć w innej rzeczywistości. Czy zdarzają się jeszcze w tym świecie sędziowskim naciski ze strony klubów, trenerów? Ja przyznam szczerze, że ja się nie spotkałem z czymś takim, żeby... Znaczy, ja rozumiem szeroko rozumiane naciski, tak, w tym pytaniu. Nawet nie mówię o korupcji, tylko o jakichś rozmowach, które mają wywrzeć jakąś taką delikatną presję. Znaczy, nie nawiązuje do piłkarskiego pokera, to byłoby bez sensu. No oczywiście, że tak. Ja myślę, że presja zawsze jest wywierana. To już to jest od momentu, nawet gdy już się wjeżdża na stadion. Czujemy to jako sędziowie, że no są mecze, tak jak na przykład Legia Widzew czy Legia Lech, który się zbliża, ale również w tej kolejce będzie bardzo ciekawy mecz, o ile nie najciekawszy piłkarsko, Jagiellonia Raków Częstochowa, bo mistrz Polski aktualny i poprzedni i drużyna, która jest też w czołówce tabeli. Więc oczywiście, że się czuję, że pewne rzeczy mogą mieć naciski w takiej formie... Ale bardziej w Polsce czy za granicą? Wywierania presji bardziej na sędziów, że już od początku, że no, czuć atmosferę, może nie tak werbalnie i bezpośrednio, że pani sędzio, to dzisiaj bardzo ważny mecz i pan, proszę, pan się tam skupi. No na poziomie zawodowym to się... To może taka presja, o której pan mówi, to bardziej pozytywnie chyba. No tak, ale nawet takie słowa nie wpadają, bo na poziomie zawodowym to się dzieje, bo wydaje mi się, że i zawodnicy, i trenerzy wiedzą, że jeżeli ktoś przyjeżdża na dany mecz, no to przyjechał profesjonalista, a w Polsce mamy, można powiedzieć, no, wszystkich sędziów międzynarodowych na poziomie profesjonalnym, zawodowym, czyli zobowiązanych kontraktowo w stosunku do pracodawcy, jakim jest PZPN. I oni zdają sobie z tego sprawę, że przyjechali ludzie nie po weselu, tylko przygotowani na mecz. I więc trochę inaczej to funkcjonuje. Naciski takie szeroko rozumiane, czyli presja wywierana na sędziów, no to jest jakby stały element funkcjonowania sędziego i nie generalnie widowiska sportowego, jakim jest mecz piłkarski. A jak było z presją przed finałem Mistrzostw Świata? Na pewno myślałem o tym, jeżeli Persaldo mówimy w kierunku asystenta. Cały świat oglądał. Myślał pan o tym? Będę sędzią asystentem. Cały świat będzie oglądał. Pamiętam, że jak było ogłoszenie, że no, czuliśmy też, to że trzeba też powiedzieć, że my czuliśmy, że jest szansa, naprawdę jest duża szansa, żebyśmy otrzymali ten finał Mistrzostw Świata. I był dreszczyk emocji, bo to zawsze, kurczę, jest, ale dopóki nie ma oficjalnie, no to trudno się wypowiadać. I jak to usłyszeliśmy na sali, no to przyznam, że łezka mi się zakręciła chyba pierwszy raz w życiu, no bo to jest, no był moment wyjątkowy. No to szczyt jest. To naprawdę, to już nie ma nic ważniejszego. No tak. Możliwości sędziowania najważniejszego meczu dla sędziego niż finał Mistrzostw Świata. Na pewno się takie emocje wyraziły, przynajmniej u mnie, w taki sposób namacalny. I pamiętam, że jak zadzwoniłem, pierwszy telefon wykonałem do mojej rodziny, do mojej małżonki, żona też to jakby odebrała, mimo że jest osobą, która jest stricte techniczną osobą i jest inżynierem, więc ona ogląda mecze tylko w takiej sytuacji, gdzie jakby to wymaga sytuacja ocenna, czyli dobrze, jadę na trudny mecz, no to tam mój syn, który interesuje się piłką nożną i czynnie gra w zespole młodzieżowym Wisły Płock, no to, to sam ogląda, tak, tato oglądam się, no to mamę też tam ściągnie i obejrzy. No to wówczas nie musiałem chyba namawiać, no bo od razu małżonka powiedziała, jak jest taka możliwość, to my z dziećmi przyjeżdżamy do ciebie, bo chcemy to zobaczyć na żywo. No i przyjechali. I jakby te emocje były podwójne, ale przed meczem starałem się to wyłączyć zupełnie z tego i jakby większość czasu spędziłem w pokoju hotelowym. Ja nie chciałem jakby tego na zewnątrz wszystkiego, tego, tej otoczki widzieć. Starałem się bardzo mało czytać internetu, bo wiedziałem, że w Polsce jest poruszenie. Oczywiście no, siłą rzeczy przejrzałem pewne rzeczy, pewne informacje, ale chciałem się zamknąć jakby w sobie, poczytać, kontemplować, posłuchać muzyki, dobrej muzyki i jakby tak się przygotowywałem do tego. A skoro już jesteśmy przy tych Mistrzostwach Świata, abstrahując od finału, do którego polscy piłkarze akurat nie awansowali i nie mieli na to szansy, wy byliście świadomi tego, że nasza drużyna gra fatalnie, tego co się dzieje w ogóle w Polsce wokół reprezentacji. Czy wam jako sędziom towarzyszą tego typu myśli, takie kibicowskie typowo? Ja jestem takim człowiekiem, który... Jak tutaj padło słowo, jak pan redaktor słusznie zauważył, szansa, że nie mieli szansy. A ja jestem takim człowiekiem, że nie, może dlatego, że też na początku mojej historii, która prawdopodobnie też pomaga mi w życiu, ja trenowałem w tenisa stołowego dosyć no, intensywnie. Być może mi to pomaga w koncentracji i postrzeganiu tych sytuacji, gdzie są centymetry decydują o spalonym. Myślę, że na pewno tak jest. Mhm. I ja zawsze wychodzę z nastawieniem, że jak staję naprzeciwko przeciwnika, to czym się różni ta osoba z drugiej strony, mimo że ktoś jest w rankingu... Umiejętnościami, panie Paweł. Tak, umiejętnościami, ale zawsze była ta kwestia, że trudno człowiekowi powiedzieć, że ktoś jest od niego lepszy. Ja wychodziłem z założenia, czym się ta druga osoba ode mnie różni, jak ona tak samo trenuje, tak samo się ubiera, tak samo je. Więc ja zawsze byłem z założenia, że my troszeczkę też się ograniczamy. No, nie mieliśmy szansy z góry na finał Mistrza Świata. Ja bym może inaczej to ubrał. Było mało prawdopodobieństwo, że zdobędziemy finał, że zdobędziemy złoty medal Mistrzostw Świata. No ale inaczej to brzmi. Ale szanse są dokładnie takie same dla wszystkich. Przepisy również są dokładnie takie same dla wszystkich. Więc kibicowałem mocno naszym zawodnikom. Oczywiście byliśmy na meczach, jeżeli czas na to pozwalał i możliwości na stadionie. No i serducho zawsze podpowiada, że no widzimy, że coś mogłoby inaczej wyglądać. No to logiczne, no pewnie nie tylko my byliśmy tacy spostrzegawczy. Ale wie pan, że gdyby piłkarze awansowali do finału Mistrzostw Świata, to pan by nie sędziował tego meczu. No ale to ja wcale bym wyśle i cały naród by z tego powodu nie płakał, wręcz przeciwnie. W drugą stronę by to jeszcze większe miało znaczenie. A kiedy wybrano waszą trójkę do prowadzenia tego finałowego meczu, to już pewnie nie był ten moment, kiedy z przymrużeniem oka patrzono na polskich sędziów. To już nie te czasy pewnie, ale na pewno były kiedyś takie czasy, kiedy myślano sobie, no, polski sędzia będzie prowadził mecz takiej wagi, takiej rangi. Były kiedyś takie momenty? No na pewno jest, postrzeganie się zmieniło zupełnie. Tak jak mówię, my ciężką pracą to zapracowaliśmy. To nie jest tak, że ktoś od razu powiedział, że Szymon Marciniak będzie sędziował ze swoim zespołem finał Mistrzostw Świata. No nie, to tak to nie wygląda. To jest naprawdę bardzo wąskie gardło i selekcja i szereg czynników. Dużo trudniej pewnie polskim sędziom dokładnie, awansować. Polskim sędziom? Może nie. No, może jestem naiwny też w tym wszystkim, ale zakładam, że kompetencje człowieka są bardzo ważnym kryterium w ocenie nie tylko sędziowskim, ale generalnie w życiu, przynajmniej tak powinno być, który decyduje o tym, że ktoś jest wybrany na finał Mistrzostw Świata, kto nie. Oczywiście takie turnieje jak Mistrzostwa Świata, czy inne turnieje mają też wymiar w jakiś sposób polityczny, no bo trzeba też wziąć pod uwagę, że jedna nacja nie może sędziować drugiej, bo są jakieś też konflikty między nimi i tak dalej, żeby jeszcze tego nie podkręcać. No nie wiem, ja myślę, że tak to też się w jakiś sposób odbywa. A my tak naprawdę jesteśmy takim krajem troszeczkę neutralnym i to jest wielki atut polskich sędziów, że my praktycznie możemy w każdy zakątek świata pojechać i nie ma kolizji, żeby polscy sędziowie uczestniczyli w najważniejszych widowiskach na globie. Napodróżował się pan po świecie w takim razie? Tak, napodróżowałem się. To żona, to duży plus chyba zawodu. Tak, ta żona zawsze mówi, słuchaj, to tego zawsze ci będę zazdrościła, że zwiedziłeś no, naprawdę kawał świata. Jest to element dodatkowy, który na pewno jest bardzo ważny i ubarwiający. i to mocno ugrabiający postrzeganie człowieka też na świat i na życie. Bo jednak jak się widzi, jak funkcjonują te największe kluby na świecie, czy największe federacje, jak to się odbywa, jak wyglądają te szkolenia od dzieci po piłkę seniorską, no to daje taki bardzo duży bagaż doświadczeń tych piłkarskich i takich organizacyjnych, co tu dużo mówić, jak to wszystko jest zbudowane, jak to funkcjonuje, żeby to miało ręce i nogi i tak to funkcjonowało, jak funkcjonuje. Na całym świecie już pan był, w każdym zakątku, na każdym kontynencie? No na każdym nie, ale jest, no w Europie chyba krajów jest kilka, których nie byłem, a jest bardzo dużo krajów, w których byłem po kilka czy kilkanaście razy. Także jakbyśmy to spakowali do jednego wora, no to można powiedzieć, że dużo świata zwiedziłem. Ale jest wtedy szansa poznać ten kraj, w którym pan jest? Bo sportowcy narzekają, że nie mają wtedy szansy. Oczywiście mamy jakiś tam czas, jak jedziemy na 3 dni i zależy oczywiście od lotów. Jeżeli mamy loty powrotne, poranne, no to trudno, jeżeli musimy być o 6 rano na lotnisku, cokolwiek zwiedzić, ale w dniu meczowym jest taka praktyka, że zawsze osoba, która się nami zajmuje z federacji, zabiera nas na jakiś spacer, powiedzmy dwugodzinny, i można zawsze coś zobaczyć i wybiera takie konkretne miejsce, albo lub sami sprawdzamy, co jest w danym miejscu godne zwiedzenia, godne uwagi. A na turniejach, no to jeżeli jest się miesiąc czasu, no to siłą rzeczy człowiek w jakiś sposób ma możliwość poznania, nie wiem, kultury regionu czy miejsca. Czy technologia pomaga wam, sędziom, w pracy? Bo mam wrażenie, że czasami macie przez to większy problem niż mieliście wcześniej. Znaczy widać wasze błędy. No bo popełniacie błędy, to jest oczywiste. No. Nie ma bezbłędnych. No taka jest specyfika pracy sędziów, że zawsze będą popełniać błędy i nie tylko sędziowie piłki nożnej, ale podejrzewam, że każdy sędzia w jakimkolwiek innej dyscyplinie sportowej. A system VAR jest jak najbardziej dobrodziejstwem. I tutaj jest duży ukłon w kierunku byłego prezesa Zbigniewa Bońka, który podjął bardzo odważne decyzje. Mało ludzi już o tym pamięta, ale wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, że to jest człowiek, który zaryzykował po prostu. Wszędzie było to bardzo tak po omacku traktowane. Zobaczmy, zobaczymy, spróbujmy, potestujmy. A prezes Bonik powiedział, okej, co tu testować, zobaczymy, na żywym organizmie 3-4 próby. Ja pamiętam, z wakacji zostałem ściągnięty, jeszcze kilku kolegów, którzy odpoczywali przed ligą, ale z racji tego, że była taka, że tak powiem, możliwość szybkiego wprowadzenia i chęć pomocy też w tym była duża i uczestniczenia w tym czymś wielkim, co się okazało. I wprowadzenie tego tak szybko w Polsce to jest zasługa odważnych decyzji i trzeba o tym powiedzieć i pamiętać o tym, a system VAR zawsze będzie wzbudzał dyskusję, też piłka jest też taka, wydaje mi się, że wzbudza dyskusję. Oczywiście. I emocje. Numer jeden na świecie. Dokładnie, więc to jest taka dyscyplina globalna. Nawiasem mówiąc, ping-pong chyba, tenis stołowy chyba jest bardziej powszechną, jeżeli chodzi o samouprawianie typowo takie amatorskie. Mhm. Ale ja pamiętam jeszcze z dawnych czasów, że stół to kiedyś stał praktycznie na każdym korytarzu szkolnym. Więc ten VAR ma swoje duże zalety, bo wyobraźmy sobie, że na tym wspomnianym finale Mistrzostw Świata jest 0-0 i w 90 minucie sędzia dyktuje rzut karny, którego nie ma, i po tym rzucie karnym Argentyna lub Francja zdobywa Mistrzostwo Świata. I wtedy jaka jest dyskusja? Co mówimy? Kurczę, dlaczego w XX, można powiedzieć, drugim wieku nie ma technologii, która w tym momencie pozwala nam wszystko w telefonie zobaczyć za pomocą aplikacji, a sędziowie nie mogą z tego korzystać, to są eunuchami? Nie. Tak. No, ale kiedyś te pomyłki sędziowskie były takim elementem wpisanym w piłkę nożną. To taki element romantyczny piłki nożnej. Teraz już tego nie ma. Przyzna pan, że pozycja spalona kilkucentymetrowa to jest delikatna przesada. No tak, tylko że z małą uwagą. Pozycja spalona wysunięta jeszcze nie świadczy o spalonym, bo to jest jedna rzecz. Pozycja spalona może być i tu jest przepis niezłamany pod warunkiem, że nie ma aktywnego wpływu na przeciwnika. To jest inna kwestia, lub zagrania tej piłki. To tak nawiasem mówiąc... Świetnie pan zda przepisy. No, staram się być na bieżąco. Więc oczywiście są trudne, to są trudne tematy, bo aczkolwiek ta akceptacja społeczeństwa jest jakby coraz większa, no bo w przepisach nie jest napisane, czy jeden centymetr, czy metr to jest taki spalony lub nie, lub inny. No po prostu, no centymetr czy metr jest cały czas tym samym spalonym. No i trudno znaleźć tak naprawdę granicę, do co powiemy, że do 10 centymetrów nie ma spalonego, a 11 centymetrów to już spalone, no to cały czas będziemy się przesuwać i poruszać w tej granicy tego jednego centymetra, bo zawsze dla kogoś ten 11 to już tak, a 10 nie. No to, ale cały czas mówimy o tym jednym, czyli zawsze będzie ten jeden. Więc no, wydaje mi się, że jeżeli mamy taką technologię, no, uczestniczyłem na Mistrzostwach Świata i widziałem, jak to wygląda jako sędzia VAR, bo też pracowaliśmy jako VAR-owie, no to jest niesamowite, bo to jest tak zrobione w tak precyzyjnej technologii, że ta przejrzystość dla widza, on widzi, że no, na przykład ciało jest wysunięte, czy nie i tak dalej. Ale mówimy już teraz o naprawdę na najwyższej technologii, która też no, kosztuje dużo, a my czasami próbujemy sprowadzić to, co się dzieje w Lidze Mistrzów i na Mistrzostwach Świata do tego, co się dzieje w Ekstraklasie. No to musimy sobie zdać tego sprawę, że te systemy, które są naprawdę na najwyższej jakości, no też kosztują, no to też umówmy się. I nagle nie przeskoczymy no, z pewnych budżetów na ogromne, no bo to są no, pewne... No, pewne uwikłania, które powodują pewne problemy, które powodują, że tak jest, a nie inaczej, ale cieszmy się z tego, co mamy. No, po prostu no, nie ma danych sytuacji, gdy ja sobie nie przypominam, żeby na przykład z dużych sytuacji, które są błędne przez sędziego, były pomyłki. Tak? No, oczywiście, że się zdarzają. Oczywiście i będą się zdarzać. No niestety muszę to powiedzieć naszym widzom, że będą się zdarzać. To nie jest tak. To nikt nie znalazł, nie wynalazł złotego środka na bezbłędność człowieka. A ludzkie oko jest w stanie dostrzec kilkucentymetrowego spalonego? Ostatnio mi się udało 8-centymetrowego na meczu Widzew Górnik. Ale i tak jak każdy człowiek, czy każdy sędzia też się pomylę, no to jest oczywiste. Natomiast, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że ta gra tego ping-ponga mi dużo pomogła, bo ta postrzegawczość i szybkość reakcji jest, no jest inna zupełnie, tak? No, bo jednak ta piłka celulitowa jest dużo szybsza od tej piłki, którą skórzanej, którą obecnie sędziuję. A nasuwa mi się tu jeszcze jedno pytanie a propos treningów sędziów piłkarskich, bo to pewnie nie tylko bieganie i fizyczność, ale też... refleks, spostrzegawczość właśnie, o której pan przed chwilą powiedział? No ja powiem więcej. Są takie testy przed Mistrzostwami Świata, czy przed dużymi turniejami w Europie, gdzie sędziowie są sprawdzani po prostu. Jest to taki element sprawdzania postrzegawczości, ale też i wzroku, szybkość reakcji. Wyświetlane są na przykład na ekranie telewizyjnym od sędziego dosłownie ułamek sekundy cyfry i trzeba zapamiętać, jakie to są cyfry, litery, kolory, odrysować, co dla mnie zawsze ja plastyką nigdy nie miałem za dużo wspólnego i już później się nauczyłem techniki i taktyki, jak to zrobić, że nie oglądałem trzech, niby one są na pierwszy rzut oka bardzo łatwe do odrysowania jakieś figury, ale jak chce się trzy naraz narysować, bo trzy są na jednej stronie, a takich stron jest cztery czy pięć, no to wychodziło mi pokracznie i tam no tutaj ten element miałem do poprawy, więc zasłaniałem sobie już później tylko te dwa i mówię, chociaż jedno narysuję z jednej strony. I oczywiście, że my jesteśmy sprawdzani z tego. To też nie jest tak, że tylko piłka i bieganie i analiza. Oczywiście są inne elementy, które są bardzo ważne. Tkanka tłuszczowa, waga, to jest bardzo ważny element. Już no, z całym szacunkiem dla minionego pokolenia sędziów, ale już się nie widzi panów z brzuszkiem. Tylko osoby, które są naprawdę niczym się nie różnią od piłkarzy. Szymon Marciniak jest znany ze swojej masy mięśniowej, prawda? No tak, Szymona zamiłowanie... Piłkarze się go boją. Szymona zamiłowanie do siłowni jest znane powszechnie, ale nie tylko jego. No, tu jest naprawdę grupa sędziów, albo w tym momencie trudno mi znaleźć taką osobę, jak jadę na obóz przygotowawczy do Turcji, gdzie bym nie widział sędziego, który po treningu zmierza w kierunku siłowni, żeby jeszcze popracować nad swoją sylwetką. No już tego nie ma tak naprawdę. Oczywiście Szymon wyznaczył ten end, żeby postrzegania sędziów jako osoby no, takiej muskularnej, tak? I dobrze zbudowanej. I bardzo dobrze, że wyznaczył, bo ludzie zobaczyli też, że oprócz tego, że trzeba biegać, też trzeba w jakiś sposób wyglądać i tak dalej. Jeden ma możliwości pracy nad sylwetką większe, drugi mniejsze, no bo oczywiście nie każdy ma budowę ciała taką, która pozwala budować. Z drugiej strony też nie przesadzajmy, no też nie może być ktoś kulturystą na boisku, tak? Jest bodajże chyba w Australii albo w Nowej Zelandii taki sędzia, który wzbudza grozę no już na sam widok w internecie, a to tu mówić na żywo, więc to też nie o to też w tym wszystkim chodzi, po prostu chodzi o to, żeby być fit, tak? Żeby zadążyć za akcją, za sytuacją. No, głównie chodzi też o ustawienie i bieganie, no nie oszukujmy się. Szymon Marcinak jeszcze potrafi wzbudzić respekt u piłkarzy tym, co mówi i jak mówi. Czy pan w ten sam sposób traktuje piłkarzy, którzy mają do pana na przykład pretensje o coś? To jest na pewno zdolność, umiejętność sędziów, którzy kiedyś byli piłkarzami, więc ich tam mówią ich językiem. Docieranie do tych piłkarzy jest łatwiejsze, bo i zrozumienie danych sytuacji i postrzeganie pewnych sytuacji jest dla nich no, z automatyzmu no, prostsze i szybsze, tak? Na pewno trudniej jest osobie, która nigdy nie grała w piłkę albo grała. No oczywiście każdy pewnie z nas coś tam kopnął na podwórku, ale no, to są też sędziowie, którzy no, powiedzmy do wieku juniorskiego grali i później przestali z różnych powodów. Zresztą to nie tylko domena sędziów, ale w Polsce generalnie czy na świecie jest sytuacja taka, że no 90% dzieci w jakiś sposób kończy w pewnym momencie swoją przygodę i zawodowców zostaje tam no dosłownie ułamek procenta. Więc na pewno jest łatwiej takim sędziom dotrzeć do takich zawodników i prowadzić te dyskusje, te krótkie dyskusje, no przecież to umówmy się, to są czasami żołnierskie słowa, dwa, trzy słowa i tyle, tak. No ale nie odpowiedział pan na pytanie, czy pan tak potrafi z piłkarzami rozmawiać. Z punktu widzenia sędziego asystenta jest troszeczkę to inna rola, ze względu na to, że ja muszę też wczuć się w to, czego wymaga sędzia główny w danym meczu. Bo jeden sędzia podchodzi, można powiedzieć, bardzo rygorystycznie do pewnych kwestii, do dyskusyjnych, czyli no po prostu nie rozmawiamy i okej, jest taka terminologia przyjęta, taka taktyka na dany mecz i po prostu dziękuję, przepraszam, nie rozmawiam albo w jakiś inny sposób. Zależy, czy przyjmujemy tą stampę żołnierską i rozmawiamy w taki sposób po męsku, czy przyjmujemy czasami tą wersję drugą, tak, taką łagodniejszą. I wtedy ta rola asystenta jest ważna, no, żeby oczywiście powiedzieć. Ja jestem tą osobą, że zawsze staram się znaleźć ten kontakt mimo wszystko z tym zawodnikiem i mu w jakiś sposób wytłumaczyć, w szczególności gdy jest przerwa na VAR. Jest to no, już teraz bardzo częsty element, gdzie zawodnicy sami podchodzą do tego sędziego asystenta, a co tam jest sprawdzane, a co tam ten, a tam, on kopnął mi chyba go, tam, coś tam. No oczywiście, że nie mogę być mrukiem i nic nie powiedzieć, bo to nie o to chodzi w tym wszystkim, trzeba być człowiekiem po prostu, tak, no i starać się wytłumaczyć i ja równie tak samo podchodzę, że staram się dostosować do emocji i do sytuacji i oczywiście też do zawodników, którzy podchodzą i w jaki sposób się zwracają do mnie i jaka jest forma tego zwrotu. Muszę pana zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo ona mnie bardzo wyprowadza czasami z równowagi, kiedy oglądam mecze. Dlaczego tak późno podnosicie chorągiewkę, kiedy sygnalizujecie spalonego? No odpowiedź jest bardzo prosta. Takie są zalecenia, żeby nie było takiej sytuacji, a przy tych testach zdarzały się, że ktoś gdzieś został celowo po prostu dla złamania spalonego. I sędzia asystent podnosił, bo no, po prostu pomylił się, tak? Nie zauważył, że ktoś tam gdzieś został. No i okazało się nagle, że brakuje metr do spalonego, bo tam na końcu gdzieś przy linii bocznej leży zawodnik, który kondycjowany czy nie, no nieważne, ale uczestniczy w grze, bo zawodnik, który znajduje się na polu gry, uczestniczy w grze po prostu. Czyli on jakby łamał linię spalonego, więc jest to jedno zalecenie. A drugie, musimy sobie zdawać tego sprawę, że czasami to, co się nam wydaje przed telewizorami, nie jest takie tożsame z tym, co się wydaje sędziemu na boisku, bo sytuacje są bardzo dynamiczne i w momencie, kiedy zawodnik drużyny broniącej wybiega w kierunku środkowej linii środkowej boiska, a napastnik nabiega i nagle jest złudzenie na trybunach, 2-3 metrowy spalony, to sędzia dobry, który złapie ten moment, i wie, że jest, może być minimalny spalony, powinien zastosować tą regułę czekania i wtedy jak najbardziej puszczać. To nawet w drugą stronę to jest usterkowane, gdy sędzia podnosi taką dynamiczną sytuację i ją, mówiąc naszym językiem sędziowskim, zabija w zarodku. Bo jeżeli sytuacja jest około bramkowa, czyli ma szansę, żeby ten zawodnik strzelenia tej bramki. I proszę sobie wyobrazić, ten sędzia, który wszyscy krzyczą spalony, spalony, podnosi tego spalonego, a później się okazuje, że nie ma tego spalonego, no to wszyscy, ta druga grupa, jedna grupa mówi, nie, no super, tak, to był dwumetrowy spalony, a druga mówi, panie sędzio, była powtórka, tam nie ma spalonego. Albo wyszedł, nie wiem, 2-3 centymetry. I proszę sobie wtedy wyobrazić, jaka wtedy jest dyskusja. No to po co macie ten VAR? My z założenia nie opóźniamy chorągiewki tylko wtedy, gdy sytuacja nie jest okołobramkowa lub nie ma szansy na zaistnienie takiej, lub jest sytuacja statyczna. Co to znaczy sytuacja statyczna? Gdzie jest na przykład wykonany rzut wolny i na 30 metrze zawodnik, który stoi na metrowym spalonym, zagrywa tą piłkę. No to w takim języku FIFA to się utarło big house, offside big house. No, że wszyscy widzą tak, że to jest po prostu, stoi zawodnik, zagrywają piłkę i tak dalej. Ale przy dynamicznych sytuacjach to jest po prostu zalecenie i to się nie zmieni, podejrzewam, w najbliższym czasie. To jeszcze na koniec pytanie związane z początkiem pana kariery, bo mówił pan o tym, że zaczynał w trzeciej lidze z Szymonem Marciniakiem między innymi. Dlaczego został pan sędzią? No to jest tutaj już zasługa mojego brata, który będąc na studiach, no, mówi, słuchaj, ty tak się interesujesz tym sportem generalnie i tak dalej, a może byś spróbował siły jako sędzia, bo on miał kolegę sędziego, który no, często z którym spędzał cały czas i na egzaminach i nie tylko. I mówi, słuchaj, bo ja tu mam takiego kolegę. On mówi, ty dawaj jego Pawła, jak on taki jest odważny. No, i tak to się zaczęło, że głównym kołem zamachowym całej tej mojej przygody i historii sędziowskiej jest mój brat Daniel, do którego jestem dozgodnie wdzięczny, no, tak trzeba to nazwać, prawda? Bo to on był tą osobą, która mnie namówiła. Ja pamiętam te czasy, jak ja zaczynałem sędziowanie i jak to w weekendy, no, ludzie się spotykają, a ja brałem plecak od 9 rano, pamiętam, miałem takiego malucha 24-letniego, siadałem w tego malucha i zaciągałem z linki, bo to jeszcze był nieodpalany w stacyjce i jechałem gdzieś na jakiś mecz do Załubic na przykład i były takie mecze Załubice Nieporęt, Rotawia Nieporęt, które były takimi lokalnymi, bardzo trudnymi meczami. I tak to się zaczynało, ale tą osobą, którą wszystko jakby zapoczątkowała, to zdecydowanie jest mój brat Daniel. No to dziękujemy panu Danielowi w takim razie za to, że mamy mistrza świata i zdobywcę Ligi Mistrzów. Mogę tak mówić, prawda? Jest pan mistrzem świata i zdobywcą Ligi Mistrzów, bo... Z punktu widzenia sędziowskiego tak można tak mówić. Bardzo dziękuję. Paweł Sokolnicki był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Przypomnę, że sędzia asystent finału Mistrzostw Świata w Katarze, a później także finału Ligi Mistrzów. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo, kłaniam się.